smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 8 sierpnia, minęła 23. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Polscy żołnierze pomogą w walce z powodzią w Słowenii. Wysłany zostanie też specjalistyczny sprzęt. Posłanka Katarzyna Sójka będzie nową minister zdrowia. Premier przyjął dymisję Adama Niedzielskiego. W Korei Południowej trwa ewakuacja 36 tysięcy harcerzy z letniego obozu. Są wśród nich Polacy. Szef MON Mariusz Błaszczak poinformował, że polscy żołnierze pomogą w walce z powodzią w Słowenii. Na miejscu skierujemy doświadczonych żołnierzy wojsk inżynieryjnych wraz ze specjalistycznym sprzętem, napisał minister na Twitterze. Słowenia od kilku dni zmaga się ze skutkami katastrofalnej powodzi. Rząd w Lublanie wystąpił do Europy o pomoc, sprzęt i ludzi. Jutro do Lublany pojedzie szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Caritas Polska przekazała dla powodzian w Słowenii 100 tysięcy złotych na zakup najpotrzebniejszych rzeczy. Na miejscu pomocy udziela już słoweńska Caritas. Wysłana będzie też kolejna pomoc, tym razem rzeczowa, zapowiada Maciej Dubicki z Caritas Polska. Premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej mówił, że czas... Chcemy zakupić i jesteśmy już w tym procesie zakupu osuszaczy do mieszkań i domów. Chcemy przekazać żywność z długim terminem ważności. Chcemy przekazać środki higieniczne, artykuły higieniczne. To wszystko w najbliższych dniach będziemy starać się organizować transportem, który wyleci do Słowenii. Aby pomóc ofiarom powodzi w Słowenii, wystarczy wysłać SMS o treści Słowenia pod numer 72052. Kosztuje 2,46 zł z VAT-em. Premier Mateusz Morawiecki przyjął dymisję ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. Funkcję ministra obejmie posłanka Katarzyna Sójka. Dymisja to następstwo wpisu ministra, w którym ujawnił on dane z systemu pacjenta, podając imię i nazwisko lekarza oraz preparaty, jakie sobie wypisał. Premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej mówił, że czas kampanii wyborczej jest szczególnym czasem. Dodał, że trzeba być wyjątkowo wrażliwym na jakikolwiek błąd. Media i strona przeciwna tutaj dokonały absolutnej manipulacji kłamstwa i to kłamstwo zostało udowodnione, zostało obnażone. Jednak w trakcie tego obnażania doszło jednocześnie też do pewnego błędu i aby nie było dzisiaj koncentracji na tym błędzie, tylko na tym, co jest najważniejsze, a więc dobro pacjenta. Premier dodał, że Katarzyna Sójka jest dobrze przygotowana do funkcji. To lekarka, internistka z doświadczeniem kilkunastoletnim, bardzo ceniona przez pacjentów. Adam Niedzielski był ministrem zdrowia od 26 sierpnia 2020 roku. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. To jedna z największych operacji logistycznych w ostatnich latach w Korei Południowej. Rozpoczęła się tam ewakuacja 36 tysięcy harcerzy z letniego obozu. Wypoczynek młodzieży przerwano, bo do półwyspu zbliża się potężny tajfun. Południowo-koreańskie media poinformowały, że na miejsce zlotu na południu kraju przyjechało ponad 1000 autobusów. Mają one rozwieźć uczestników spotkania w bezpieczne miejsca w 8 prowincjach kraju. Harcerze trafią głównie do szkół i akademików. Władze samorządowe sprawdzają teraz czystość w nowych miejscach zakwaterowania, w tym toalety, i przygotowują opiekę medyczną, aby zapewnić bezpieczny i jak najbardziej komfortowy pobyt. Poinformował koreański minister spraw wewnętrznych Lee Sang-min. Pierwsi harcerze już wyjechali z letniego obozu. Harcerki i harcerze spakowali się jeszcze wczoraj wieczorem, tak aby dzisiaj od godziny 8 być gotowym na to, żeby wsiąść do autobusu i odjechać na nowe miejsce zlotu. Mówi podharcmistrzyni Olga Junkuszew, jedna z ponad 500 Polek i Polaków, którzy są na obozie World Scout Jamboree. Nasza reprezentacja będzie znajdowała się w dwóch akademikach, w Dżendżu oraz Ipsan. W sumie ewakuowani są harcerze ze 156 krajów, ale sam zlot, największy na świecie, będzie kontynuowany już pod dachem. Materiał przygotował Wojciech Cegielski. Od 3 września niektóre pociągi PKP Intercity pojadą szybciej. Chodzi m.in. o trasę z Krakowa do Trójmiasta, a także o trasę Warszawa-Wrocław. Rzecznik PKP Intercity Cezary Nowak powiedział, że na niektórych odcinkach zostanie pobity historyczny rekord. Pasażerowie krócej będą podróżować m.in. na trasie Kraków Główny - Gdańsk Główny. Nasz najszybszy pociąg pokona ten odcinek w 4 godziny i 50 minut. To o 17 minut krócej niż dotychczas i o 6 minut krócej niż najlepszy w historii polskiej kolei czas jazdy. Również z Warszawy do Krakowa pasażerowie pojadą w krótszym czasie. Dwa składy pokonają tę trasę w 2 godziny i 10 minut, co również stanowi rekord. Czas przejazdu na tych trasach skróci się po wejściu w życie wrześniowej korekty rozkładu jazdy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Robert Grzędowski. I jednobramkowa zaliczka piłkarzy Rakowa Częstochowa w trzeciej rundzie kwalifikacji do Ligi Mistrzów. Raków wygrał dziś z cypryjskim Arisem Limassol 2-1 po golach Władysława Koczergina i Fabiana Piaseckiego. Dla Arisu strzelił w końcówce spotkania Michlali Majambela. Rewanż za tydzień na Cyprze. Drużyna, która awansuje do czwartej rundy, zmierzy się w niej z lepszym z pary Sparta Praga kontra FC Kopenhaga. Pierwszy mecz tych zespołów zakończył się bezbramkowym remisem. A w Montrealu w tenisowym turnieju WTA 1000 swój pierwszy mecz pierwszej rundy przegrała dziś Magdalena Fręch. Polka do drabinki głównej weszła jako szczęśliwa przegrana z kwalifikacji po wycofaniu się z gry Hiszpanki Pauli Badosy. Fręch zastąpiła Badosę w meczu z Brazylijką Beatriz Haddad Maillą. Przegrała 4-6 i 2-6. Swój mecz pierwszej rundy w Montrealu wygrała za to wracająca do gry po ponad 3-letniej przerwie macierzyńskiej Dunka Karolina Woźniacki. Pokonała Australijkę Kimberly Birel 6-2 i 6-2. Więcej w relacji naszego amerykańskiego korespondenta. Marzenia właśnie wróciły. Karolina Woźniacka ponownie zwycięża w turze WTA. Po 3 latach i 8 miesiącach przerwy, kiedy ostatni raz wystąpiła na korcie, powiedział po ostatniej piłce amerykański komentator telewizyjny. Tutejsze media zgodnie podkreślają, że Dunka swój powrót do profesjonalnego grania rozpoczęła od dużego wyzwania, startując na początek tak silnie obsadzonych zawodach. Celem Karoliny Woźniackiej jest osiągnięcie optymalnej formy przed US Open, na którym zagra dzięki przyznaniu przez organizatorów dzikiej karty. Iga Świątek, pytana o powrót na kort starszej koleżanki, powiedziała, że Karolina w przeszłości wpajała jej, że osiągnie sukces i da sobie radę. Dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Na koniec serwisu lekkoatletyka i sukces młodego sprintera Marka Zakrzewskiego. 18-latek zdobył w Jerozolimie złoto Mistrzostw Europy do lat 20 w biegu na 100 metrów. W finale poprawił rekord kraju w tej kategorii wiekowej. Historyczny wynik to 10 sekund i 25 setnych. W nocy chłodno i pochmurno, w całym kraju możliwe opady deszczu. W Tatrach początkowo deszcz ze śniegiem, a nad morzem burze. Najlepsza pogoda będzie na krańcach wschodnich, tam opadów będzie mniej. Temperatura od 8 do 13 stopni Celsjusza. Zapraszamy do reklamy. Jest na świecie pewne miasto, które raz w roku zatrzymuje się na chwilę i powstaje na nowo. Warszawa. Miasto, które powstało z ruin. Ten gest buduje wspólnotę. Tworzy historię. I kształtuje przyszłość. Bo gdy jeden z nas... Jedna z nas... Wstaje, powstajemy wszyscy. Wstajemy w jednym celu, tak oni kiedyś. Powstańmy i pokażmy, że pamiętamy o powstańcach warszawskich. Powstań. Dołącz do nas. Wejdź na dumizpowstańców.pl i dowiedz się, co ty możesz zrobić dla nich. Partnerzy strategiczni akcji Bohateron. Orlen i Polregio. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu. Dość późna pora jak na mój wiek emerytalny. No ale niezwykle się cieszę, że ostatnią godzinę doby spędzimy wspólnie. Mam oczywiście swoją walizeczkę, która jest wypełniona płytami, także spokojnie powinno nam wystarczyć do 24. Pierwsza płyta i pierwszy utwór już teraz. Widziałam wiatr o siwych włosach, roznosił spokój wśród pól. W ciepłe babie lato kości grzał. A innym razem lasy kosił, spadał ostrzem z gór. młody był, Bogiem był i grał. Wolny tak. Wiele dni, wiele lat, czas nas uczy pogody. Zaplącze drogi, pomyli prawdy, nim zboże oddzieli od trawy. Tak od nas, tak od nas. Ilu ludzi czas wyleczył z nam, zamienił w spokój burzę krwi. Pewnie kiedyś tak. Widziałam dni w muzeach sennych, o wnętrzach zimnych jak mrok. Starsi ludzie w rogach wielkich sal. Księgi pięknych myśli pełne pokrył gruby kurz. Herbaty smak. Zaplącze drogi, pomyli prawdy, nim zboże oddzieli od trawy. Bronisz się, siejesz wiatr, myślisz, jestem tak młody. Czas nas uczy pogody, tak od lat. Grażyna Łobaszewska, czas nas uczy pogody. Nie trzeba specjalnie tłumaczyć obecności tej piosenki na antenie radia i na antenie programu trzeciego w szczególności, dlatego że to po pierwsze jest jedna z najpiękniejszych piosenek w historii polskiej muzyki rozrywkowej, a poza tym dziś jest jeszcze jeden powód, którego zacząłem spotkanie w ostatniej godzinie tej doby od tego właśnie utworu. Otóż byłem w miniony weekend na świetnym festiwalu jazzowym, który zatytułowany został Jazz na dachu i jednym z koncertów był koncert jubileuszowy właśnie pani Grażyny, która świętowała 50-lecie pracy artystycznej. W to trochę nie chce się wierzyć, ale tak jest. No i w związku z tym, że był to koncert jubileuszowy, to musiał być bardzo specjalny, a specjalność tego koncertu polegała na tym, że oprócz zespołu, który zwykle towarzyszy pani Grażynie, czyli Ayagore, znakomici muzycy, towarzyszył jej również Stanisław Sojka i muszę państwu powiedzieć, że wyszedłem po tym koncercie kompletnie opętany, dlatego że na koniec pojawił się duet Stanisław Sojka, właściwie przepraszam, Grażyna Łobaszewska, Stanisław Sojka, Czas nas uczy pogody. Nie mam tego utworu niestety, bo chyba koncert był rejestrowany i chyba z tego koncertu ukaże się płyta, jeśli tylko będzie, podzielę się z państwem tym cudownym duetem Grażyna Łobaszewska, Stanisław Sojka. A w ogóle to na temat jazzu na dachu w Oświęcimiu opowiem państwu i Justynie jutro troszkę szerzej w tonacji trójki. Teraz też będzie wspomnienie koncertowe, aczkolwiek to jest utwór bez oklasków, bo to jest utwór z płyty. Koncert odbył się kilka lat temu w ramach Ladies Jazz Festival. Tam poznałem Wendy Lenz, a właściwie nie. Tam spotkałem się ponownie z Wendy Lenz, dlatego że pierwszy raz spotkaliśmy ją tutaj, w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, kiedy przyjechała, by promować swoją płytę z piosenkami Władysława Szpilmana. Wendyland, ja bardzo lubię wracać do tej płyty z piosenkami Władysława Szpilmana. Wendyland jest Kanadyjką, jak Państwo zapewne wiedzą. A szczególnie lubię wracać do tego utworu, bo ma dla mnie wyjątkowe znaczenie, dlatego że w przeddzień jej koncertu na Radio Jazz Festival, mniej więcej o tej porze, czyli bardzo późno, siedzieliśmy w takiej knajpce hotelowej z całym zespołem Wendy i Wendy również tam była i pozwoliła mi zadać kilka pytań. Ja je zarejestrowałem, potem Państwu odtwarzałem i powiedziałem jej, że jeśli chodzi o piosenki Władysława Szpilmana, to absolutnie oszalałem, jeśli chodzi o ten utwór Turn Away, bo jest taki gitarowy, ona bardzo pięknie i delikatnie go śpiewa. Wendy to zapamiętała i następnego dnia, już w trakcie koncertu Lady Jazz Festival, powiedziała, że ma tutaj w Gdyni nowego kolegę, który jej powiedział, że Turn Away podoba się bardzo mocno słuchaczom programu trzeciego. No i chciałbym dziś na żywo zadedykować ten utwór właśnie słuchaczom trójki. Zresztą ona trójkę znała, bo jak Państwu wspominałem, jeszcze przed Lady Jazz odbył się tutaj w studiu, legendarnym studiu Agnieszki Osieckiej, jej koncert i właśnie ten repertuar nam towarzyszył i z tego, co widziałem wtedy, widowni te wszystkie utwory bardzo się podobały. No to koncertowo, idąc jeszcze dalej, wybiegnijmy trochę w przyszłość, bo to już będzie niebawem. Jesienią tego roku trzy koncerty Bad Heart. Bang, bang, bang, boom, boom, boom, boom. I want your love. po tych ostatnich dźwiękach fortepianu zwykle na koncertach następuje wybuch radości publiczności i tak pewnie będzie i w tym roku w Polsce. Cieszę się niezmiernie. Trzy koncerty. Szczecin, Wrocław, Wrocław, Szczecin, a potem Gdynia. Na który z koncertów się Państwo zapisali? Bo ja się zapisałem na Gdynię i liczę tam na spotkanie ze słuchaczami Trójki. No to skoro tak idziemy koncertowo, to będzie znowu wspomnienie wyjątkowego koncertu w wyjątkowym miejscu. Dolina Szarloty, Festiwal Legend Rocka. Mam przyjemność zapowiadać tego człowieka, legendę historii rock'n'rolla i rocka, czyli John Fogerty. Someone told me long. It's been coming for some time. When it's over, so they say, it'll rain a sunny day. I know, shining down like water. Yeah, I wanna know, have you ever yesterday and days before, sun is cold and rain is hard. I know, been that way for all my time. Till forever on it goes, through the circle fast and slow. I know, and it can't stop. Have you ever seen the rain? Wizytówka Johna Fogertiego, bo to był słynny i wielki przebój Creedence Clearwater Revival. John Fogerty zaprosił do nagrania tej płyty, cudownej zresztą, którą Państwu polecam, bardzo wielu innych artystów, między innymi Foo Fighters, a w tym utworze towarzyszył mu Alan Jackson. No i co? Teraz koncert, na którym nie byłem, ale się wybiorę, jeśli tylko będzie w zasięgu. Jednym, no nie jednym słowem. Kilkoma słowami Greta Van Fleet. Great Ocean Fleet, jeśli tylko będą w zasięgu, bardzo będę chciał ich zobaczyć. Ja teraz wracam do tych koncertów, które widziałem i które mnie zaczarowały. Otóż zbliża się kolejna edycja festiwalu Rock na plaży. Będzie w tym roku, jak zwykle, Tychy Paprocany. W zestawie, jak zwykle, Jam, zespół Cree i w tym roku Nocna Zmiana Bluesa. I mówię o tym, żeby Państwo zanotowali w kajetach i abyśmy się tam spotkali, bo tam się dzieją rzeczy fantastyczne, to miejsce jest bardzo historyczne. Kilka lat temu zobaczyłem tam po raz pierwszy zespół, z którym potem się zaprzyjaźniłem, a zespół nazywa się Cztery Szmery. Cztery szmery pierwszy raz słyszałem podczas festiwalu Rock na plaży, który w tym roku odbędzie się też w pierwszy weekend września. Koncerty zaplanowano na pierwszy dzień września. No i trochę mi nie wypada, bo nikt mnie z tego nie upoważnił, ale serdecznie Państwa zapraszam, spotkajmy się tam. Będzie jam, będzie nocna zmiana bluesa i będzie zespół Cree. I zespół Cree też tam parę lat temu widziałem. Zespół Cree współpracuje dość ściśle z taką fundacją onkologiczną dla dzieci i ta piosenka, ja ją często prezentuję, bo jest niezwykła i ma niezwykły poziom emocji, została zarejestrowana z myślą o jednej z podopiecznych tej fundacji. Sebastian Lidl i Cree. Gdzieś na dnie twojego serca pozostał tylko żal, w ciemności deszczu za. Gdzieś na dnie twojego serca ukrywasz wiarę swą. Wszystko to, co masz, w deszczu łez. Odwagi dość masz na pewno, bo każdy sobie ma siłę, która trwa. Wystarczy dzień, jest na chwilę. Zapomnij, co to żal, zapomnij, co to strach. Gdzieś na dnie twojego serca pomóż mi znaleźć nadzieję. Na dnie twojego serca Sebastian Lidl i zespół Cree, ale kompozytorem tego poruszającego utworu absolutnie jest Adam Romania i takie utwory czekają na Państwa w Tychach Paprocanach, pierwszy dzień września, kolejna edycja festiwalu Rok na plaży i mam nadzieję, że tam się spotkamy. Byłem na koncercie Joe Bonamassy. Byłem i mówię to z dużym rozumieniem, bo ten koncert odbył się w sali kongresowej, który jak Państwo wiedzą, ciągle nie ma i ciągle i w Warszawie, i w Polsce na nią czekamy. Joe Bonamassa, tutaj w tym studiu, kiedyś, kiedy był moim gościem w programie przedpołudniowym, zapytany o to, czy wróci z koncertem do Warszawy, powiedział tak, tylko do sali kongresowej. Także panowie, błagam, róbcie tę salę kongresową, bo czekamy na Joe i wiele innych zespołów z zagranicy, które właśnie wymyśliły sobie ten obiekt na miejsce swojego koncertu. No to teraz taki utwór zespołu, na którego koncercie nie byłem. Spotkałem się tylko z nimi na ulicy w Los Angeles. Zespół nazywa się Aerosmith. Ostatnia godzina doby mija. My dziękujemy powoli za uwagę. Byli z Państwem w ostatniej godzinie doby Michał Jakubik i Piotr Baron. I kończę jeszcze raz zaproszeniem na Rok na plaży, Tychy Paprocany, pierwszy dzień września. I jeśli ktoś z Państwa ma czas, proszę jeszcze do mnie napisać, kto z Państwa zdecydował się na to, by tam być i byśmy się wspólnie bawili. A czekają na nas takie utwory.